Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet kopuncaya kadar kıyamet alametleri devam eder. Bu alametlerden bir kısımlarını yaşıyoruz. O bahsi konuşuyoruz. Ayet-i kerimeler okuyoruz. Hadis-i şerifler okuyoruz. Feyizlere gark oluyoruz. Rahmetlere boğuluyoruz. Elhamdülillah içimize dışımıza nur işliyor. Kur'an'ın nuru, hadis-i şeriflerin nuru. Efendim içimize yerleşiyor. Böylece kendimizi de, çevremizi de kötülüklerden, belalardan, musibetlerden kurtulmasına, kurtarmaya vesile oluyoruz. Çünkü neden? Bu zamanda ayet, hadis okuyan, dinleyen çok az kaldı. Meclisler ne uğurda kurulduğunu, kimlerin sevdasına toplanıldığını, ne fuzuli işler peşinde milletin canının malını tükettiğini duyuyorsunuz. Görüyorsunuz. Değil mi efendim? Takımın, maçın peşine canlarını verdiler. İşte takım kazanmış da işte onun bayrağını alacakmış da efendim adamla çatışmış. Ha bakalım adamın cenazesi kalktı. Nedir dava? Nedir? Şu takım, bu takım. O kazansa sana ne veriyor? Bir şey yok. Kaybetse senden ne alıyorlar? Bir şey yok. Kazansan cennete mi sokuyorlar sizin takımı? Yok. Ama milleti öyle maçlara kitlemişler, oyunlara yönlendirmişler. Durum bu. Ne kültür var? Ne ilim var? Dünyana ne yarar? Ahiretine ne kar? Bir şey yok. Peki, Allah bu milletten Celle Celaluhu memnun mudur, değil midir? Razı mıdır, değil midir? Allah Teala bu millete ikbalde midir, irazda mıdır? Bunlara yönelmiş midir, bunlardan yüz çevirmiş midir? Nedir? Okuyoruz alamet-i irazı Allah Teala anil abd-i iştigaluhu bima la yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir alamet koymuş, bir işaret belirlemiş, çok net. Tereddüde mahal bırakmayacak şekilde. Bir insan dünya ve ahiretine yarayan işteyse Allah Teala ona yönelmiştir. Bir insan mala yani dediğimiz kendisini ilgilendirmeyen, kendisini, ailesini, ana babasını, çoluk çocuğunu, milletini, toplumunu, Müslümanları, ümmetini alakadar etmeyen, ilgisini efendim icap etmeyen, ne dünyaya yarayan ne ahiretine yarayan bir işteyse anla ki diyor Allah o kulunun tarafına bakmıyor. Allah o kuluna Celle Celaluhu yönelmiyor. Şimdi ne haldeyiz? Ayet okuyan kaç kişi dinliyor? Hadis okuyanı kaç kişi dinliyor? Alimlerin peşinden kaç kişi gidiyor? İlim meclislerine kaç kişi çağrılsa geliyor? Elhamdülillah tabii bu yolun da müşterisi var, inkar etmeyelim. Allah bereketini artırsın. Ancak vaziyete bak. Stadlar doluyor, boşalıyor. Millet birbirine saldıracak. Onu oradan sok, bunu buradan çıkar. Bu bunu görmesin, bu bunu görmesin. Uçakları ayrı indir. O havaalanında bu insin, bu havaalanında. Dünyaya bir şey kurmuşlar. Bir oyunu kurmuşlar. Efendim. Kendinden başka hepsini oynatıyor. Adam diyor ki ben, kim kazanırsa ben kazandım. Neden? Bir dolaba soktum sizi ki çıkabilirseniz aşk olsun. Bir dolaba sokmuş ki Avrupa'sı da ona uymuş, Amerika'sı da ona uymuş, İngiliz de ona uymuş. Adamlar masanın başına oturmuş. Bu milleti nasıl meşgul ederiz? Bu milleti nasıl uğraştırırız? Bu gençliğin aklını, fikrini, şuurunu nasıl köreltiriz, körletiriz? Şu oyunlarla. Yani öyle bir şey ki Müslümanı hepsi aynı oyuna girmiş. Arabı, Acemi hepsi o oyunun içinde. Görüyor musun? Bir tanesi diyemiyor ki ya böyle fuzuli işlerle milleti niye meşgul edelim ya? Bunun yerine efendim fabrikalar açalım, sanayimizi geliştirelim, gençlerimize efendim iş açalım, şudur budur, yok. Trilyonlar, katır trilyonlar, bütçeler, stada harcanan bütçeyle binlerce insan evlenir. Binlerce insan efendim iş bulur, eş bulur, aş bulur. Ama çark, dümen, düzen birilerinin elinde uzaktan kumandalı yani. Gündemi onlar belirliyorlar. Neticede bütün millet girdabın içinde kendisini buluyor. İşte şöyle birkaç ayet hadis dinleyen, aa ben neredeyim, ne yapıyorum? Biraz aklı başına gelir gibi olurken zaten sohbet bitiyor. O da dışarı çıkınca yine, aa kaç kaçmış? O da başlıyor. Ben de uydum Suriye. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne belaya düştük. Ya Rabbel Alemin ne belaya düştük. Namaz kaçtı haberi yok. Abdest bozuldu haberi yok. Haram mıdır günah mıdır sormak yok. Öleceğim, gideceğim, Allah'ın huzurunda ne hesap edeceğim? Böyle bir endişe yok. Kitlenmiş bir şeye milleti. Ne hale getirdiler yahu? Cenazeleri çıkacak hale geldiler, cenazeleri. Bak 21 yaşında Hazreti Sultan Fatih değil mi? İstanbul'u fethediyor, çağ açıyor, çağ kapatıyor. Teknolojiye bak, döktürdüğü toplara bak. Efendim o gemileri nereden Kasımpaşa'nın sırtından aşağı? O günkü teknolojiyle olacak iş mi ya? Neler üretiyor, neler düşünüyor? Derdi ne? Derdi ne adamın? İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Allah yolunda cihad edin, emrine imtisal, derdim gayretim diyor. Allah'ın dinine hizmet. Hazreti Fatih'in niyeti bu. 21 yaşında. Şimdi adam 21 yaşında evinin yolunu zor buluyor. Yandaki bloğa giriyor ya. İşte böyle efendim insanların şuurlarını aldılar, dikkatlerini dağıttılar, kafalarını karıştırdılar. Milleti böyle barut gibi yaptılar. Kümelere, gruplara ayırdılar. Ondan sonra hocalar siz bölüyorsunuz. Neyi bölüyoruz? Sizden bir şey mi kaldı da biz bölelim? Parçasını ayrı koydunuz. Neyi bölüyoruz biz? He? Maçları çıkarttı takımları millet. Küme küme oldu. Şuculuk buçuluk çıkarttı. Hocalar ne diyor? İnnemel müminüne ihvetim. Bütün inananlar kardeştir Allah buyuruyor. Biz mi çıkarttık bu oyunları? Biz mi çıkarttık bu hizipleri? Biz mi çıkarttık bu grupları? Biz mi çıkarttık ırkçılığı? İslam inne ekremekum indallahi etkakum. Hanginiz daha takvaysanız Allah katında en kıymetliniz olur. La fazla li arabin ala acem ve la li acemin ala arabi. En nasu ke esnanil mist. İnsanlar tarak dişleri gibi eşit. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yok. İnnemel fazlu bit takva. Fazilet takva ile. Kim Allah'tan daha çok korkuyor? Üstünlük onunladır diyor İslam. İslam bölüyor mu? İslam parçalıyor mu? İnsan bir millete düşmanlık aşılıyor mu? Haşa! Dostluk emrediyor, sevgi emrediyor, kardeşlik emrediyor, akraba taallukat ziyareti emrediyor. İslam'dan güzel bir şey mi buldunuz da, efendim, onu başınıza koydunuz da, İslam'ı kaldırıp attınız. Ondan sonra şimdi, ne olacak efendim bu toplumun durumu? Açık oturum yap. Adam demiş, hiç işin yoksa boşuna toplantı yap. Madem bir iş yapmayacaksın, boyuna toplantı yap. Otur. Konuş. 5 saat, 6 saat. Netice, ceviz kabuğu da doldurmaz, fındık kabuğu da doldurmaz. Bir şey yok. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bu millet niye kapkaççı oldu? Öbürü bu niye böyle oldu? Millet niye birbirini aramaz sormaz oldu? İnsanlar niye birbirine kötü bakıyor? Ektiniz, biçiyorsunuz. Yetiştirdikleriniz meydanda. Bizi mi dinleyenler bu hale geldiler? Faturayı da kesecek yeri buldular. Hocalar. Bizi hocalar geri bıraktı. Sanki aya çıkıyordu da bacağından asıldık. Yerli malı olsun her şey. Dışarıya bağımlı kalma. Ondan sonra ne yapar? Her şeyini verir. Bir lastik değişmesi kalır. Vermiyorum lastiği der. Ne yapıyor adam? İşte Kıbrıs'a tam Kıbrıs çıkartması oluyordu. Ne oldu? Bir ambargo. Ne olacak? Efendim lastiğinizi vermiyoruz. E ne yapacağım şimdi? Almışım milyar dolarlık füzeyi, tankı neyse topu. Bir civatası, bir balatasından muhtaçsın ona. Diyor ki bunu veriyorum sana tamam. Ama bunun lastiğini ben üreteceğim. Ne demek o? İstediğim zaman seni ambara koyacağım demek. Bu da diyor tamam. Neticede hocalar diyorlar ki eğlenmeyi bırak. Zevki keyfi bırak. Ha iyi bırak. 2 günlük dünyadayız. Ya dünyana yarayan ya ahiretine yarayan bir işte ol. Bak milleti kalkındır. Maddi ve manevi kalkınmayı sağla. İslam sana bunu emrediyor. Sen ne yapıyorsun? Kaç milyon işsiz, kaç milyon eşsiz, kaç milyon efendim hırsız. Ne olacak? E küme grup. Millet ne yapacak? Bir kısmını zengin ettin, bir kısmını fakir ettin. Efendim, kimine rant sağladın, dünyayı kaptı getirdiler. Öbürleri orada açlıktan inim inim inliyor. E tabi millet bu düşmanlık getirir, nefret getirir ya. Ne olacak? Ondan sonra millet geçim derdine düşüyor, aklı başından uçuyor. Akraba ilişkisi kesiliyor, eş dost ziyareti kalmıyor. Yani bütün ipler kopuyor, bağlar kopuyor. Neticede toplum böyle yozlaşıyor, yobazlaşıyor. Bir insan ne din var, ne dünya var, ne ahiret var. Ne olur bu adam? Neye yarar bu adam? Hayrun nas men yenfeun nas. En hayırlı insan insanlara faydası olandır. Otur bu 1 saat 2 saat zarfında insanlara faydalı olacak bir şey üret. Bir hizmet yap. Şerrun nas men yedurun nas. En şerli insan, insanlara zararlı olan insan. İslam tespiti böyle yapmış. Hayrı şerri böyle belirlemiş. Faydalı olduğun kadar Allah indinde makbul. El halku kullum iyalullah. Bütün yaratıklar Allahu Teala'nın iyali mesabesindedir. Yani nasıl ki sizin birinizin evi var, eşi var, çoluk çocuğu var. Allah Teala eşten çocuktan münezzeh. Ama ne buyuruyor? Ben bu yarattıklarım diyor bana ne gibidir? Benim bu yarattıklarım sizin aileniz nasılsa size benim yarattıklarım da bana böyle. Allah'ın üvey kulu yok. Allah Teala'nın üvey kulu yok. Allah-u Teala'nın biz nasıl bir aile yönetiyoruz? Onlara kol kanat geriyoruz. Nasıl ki onların ihtiyaçlarını görüyoruz. Faydalarını istiyoruz. Zararlarını def etmeye çalışıyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki bütün yarattıklarım benim öz kulumdur. Benim üvey kulum yok. Kimse ben şu ırktanım, ben bu millettenim, benim rengim beyaz, ben zenginim, benim sesim güzel diyerekten Allah'la bir irtibat kuramaz. Sadece iman ve takva irtibatı kurabilir. Onun için Mevla buyuruyor ki nasıl ki siz kendi çoluğunuza, çocuğunuza, kendi ihalinize, efrad ailenize faydalı olan bir insanı sever misiniz? Ve ehabbuhum ilallah enfa'uhum li'iyalihi. Allah Teala kulları içinde en çok kimi seviyor? En çok hangi kullarını seviyor? Yarattığı kullara en faydalı kimse onu seviyor. Nasıl ki siz ailenize faydası olanı seviyorsunuz. Çünkü Allah Teala bütün kullarına acıyor, bütün kullarını esirgiyor, bütün kullarına merhamet buyuruyor. E şimdi faydalı olalım. Şurada okunan ayet hadisler dünyaya yayılıyor. Ne insanlara faydalı oluyor, ne insanlara tevbe vesilesi oluyor, ne insanları kötülüklerden koruyor. Bu sohbetler, bu meclisler dedimse paratonel vazifesi görüyor. Allah Teala kullarına azap etmek dediği zaman zikir ehline bakıyor, Kur'an ehline bakıyor, ayet hadis okuyanlara, dinleyenlere bakıyor, onların hürmetine hepsini bağışlıyor. Ama siz de şimdi sakın çıkıp da efendim millete hava atmayın. Bizim hürmetimize yaşıyorsunuz da işte bizim de kıymetimizi bilmiyorsunuz falan. Böyle laflar Müslümana yakışacak laflar değil. Biz bizim hürmetimize millet yaşıyor demiyoruz. Cemaatlar, namaz kılanlar, zikredenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler. Biz demiyoruz Muhammed Mustafa buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve levla ibadullahi rükû. Allah'ın rükû eden, secde eden kulları olmasa, sabiyyurudda, emzikteki bebeler olmasa, behaimurudda, yaylımdaki hayvanlar olmasa, günahsızlarla sabbe aleykumul bela sabbe. Allah başınıza yağmur yerine bela yağdıracak. Onların hürmetine Allah Teala belayı kaldırıyor. Tabii ki 40 kişinin olduğu cemaatta mutlaka ne var? Bir tane kabul var. 100 kişinin olduğu cemaatta daha büyük makbuliyet, mahbubiyet garantisi var. Yüzlerce Müslümanın buluştuğu bir cemaatta mutlaka Allah'ın velilerinden, dostlarından, nazargahı olan kullarından, kalplerinden birileri var değil mi? Cemaatta. Ama o benim diye bir iddia yok. Hatta nasıl bir iddia var? İşte Evliyaullah'tan bir zat dediği gibi Arafat Vakfesi'nde mevkif ehlinin durumunu nasıl görüyorsunuz? Kabul olundu mu bu sene haccımız, Arafat'ımız, vakfemiz, duamız? Buyurdu ki ben olmasaydım kabul olacaktı da bir tehlike ben olduğumdan dedi bu sene reddolabilirsiniz. Ha işte en büyük veli kim? İşte bu lafı diyebilen. Çünkü en aşağı bir adam bile bu lafı demez. Ama en büyük veli olduğu zaman kendini en alçağa koyar. Onun için benim hürmetime affolduğunuz değil de benim hürmetime reddolabilirsiniz, Allah muhafaza etsin der. Onun için herkes burada birbirini nasıl görecek? Efendim bu Allah'ın dostudur, bu kardeşim Allah'ın iyi kuludur. Efendim ben efendim neyim? Günahkar bir kulum. Ben senin hürmetine bağışlanacağım. Birbirinin hürmetine bağışlanacağız. Sen bana şefaat edeceksin. Bu şekilde beraber bir birliktelik olduğu zaman bu sohbetin gayesi hasıl olur inşallah. Allah birbirimize şefaatçi yapar. Allah birbirimize şahit yapar. Allah'ımızın huzurunda da biz camide buluşmuştuk. Biz Allah yolunda buluşmuştuk. Biz bu yolda toplaşmıştık diye birbirine şahitlik yaparız. İnne li kulli müminin şefaa. Her müminin şefaat hakkı var. Her Müslümanda Allah Teala ne vermiş? Bir şefaat hakkı vermiş. Hatta diyor ki hadis-i şerifte ne kadar günahkar olursa olsun İmanı olan bir Müslümanın nuru diyor, keşfedilecek, gösterilecek, açılacak olsa gökler arası nura gark olur. Ne kadar günahkar olursa olsun, iman meselesi, iman bir nurdur. İnkar bir zulmettir, bir karanlıktır. Allah bizi o karanlıktan kurtardı elhamdülillah. Allah bütün kafirleri kurtarsın. Allah onları hidayet etsin. Allah onları da ıslah etsin. Değil mi benim? Biz bedduacı değiliz. Biz lanetçi değiliz. Ma buhtü le'anem buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben kimseye beddua etmek için gönderilmedim. İnsanlara azap olsa ne faydası var? İnsanlara lanet olsa ne faydası var? Onun için arkadaşlar, bunda insanlara dualar ediyoruz. Allah imana muvaffak etsin. Değil mi efendim? Günahkara duamız var, hastasına duamız var, askerine duamız var, polisine duamız var. Bu kadar askerimiz şehit oluyor. Bak her gün haberler çok üzüyor bizi, değil mi? Bu kadar haber dinliyoruz. Her gün mayına bastı, pusuya düşürüldü. Subay, er, köy korucusu, Allah rahmet etsin hepsine. Vatanı muhafaza için işte oralarda mücadele ediyorlar. Efendim, bunlara dua ediliyor. Neticede maddi ve manevi bereketler ve rahmetler ve feyizler bu cemaatler sayesinde efendim toplumumuza ulaşıyor elhamdülillah. Allah mahrum bırakmasın. Allah Teala eksikliğini vermesin. Allah Teala kendi rızası uğrunda toplaşan cemaatlerden bizi ayırmasın. Allah Teala engelleri kaldırsın. Yardımcıları artırsın. Amin, amin, amin. Denecek dua bu. Onun için yani hakikaten bir sohbetin önemi çok büyük. Allah için bir içtima dünyalara bedel. Allah Teala uğrunda yapılan bir toplantı. Kur'an ve sünnet sofrasına oturmak. Bu ziyafetten ruhları doyurmak. Trilyonlarla ulaşılacak bir devlet değil. Parayla, akılla, makamla, rütbeyle bulunacak bir nimet değil. Allah Teala bizi sevdi. Allah Teala bizi seçti. Allah Teala bizi buna münasip gördü. Allah Teala bize şükrümüzü ilham ettirsin. Allah Teala bizi şımartmasın. Allah Teala bizi nefsimize güvendirmesin. Amin. Nefsimizden bildirmesin. Allah Teala bütün nimetleri kendinden bildirsin. Amin. Yani nasıl şükredeceğiz? Yoksa biz insanları tenkit etmiyoruz işte. Millet dizi peşinde, millet maç peşinde, millet şunun peşinde, bunun peşinde diye biz milleti tenkit etmiyoruz. Ya Allah Teala'nın lütfundan bahsediyoruz, hidayetinden bahsediyoruz, inamından bahsediyoruz. Şu saatte şurada olmak herkese nasip olacak bir şey değil ya. Değil işte, sana bana nasip oluyorsa bunun kıymetini bilmek, bunun şükrünü eda etmek neyle olur? Mahrum olanlara acımakla olur. Gece kalkıp gözyaşı dökerek Allah'ım onlara da nasip et diyerek olur. Davet araçlarını kullanarak, tebliğ vesilelerine başvurarak olur. Nasıl ulaşacağız, nasıl iletişim sağlayacağız, bu kopukluğu nasıl aşacağız, vuslet-i irtibatı nasıl toplumumuzla yeniden sağlayacağız, değil mi? O zaman bakarsınız, çok insanlar sizin sebebinizle hidayet bulur. Onlar da size yarın ahirette şefaatçi olur. Bakarsın ki sen bir bozukluk yaptın, sen sonradan işi bozdun, Allah'ın huzurunda azabı hak ettiğin halde Allah Teala bakar ki 5-10 tane, 20 tane neyse onu iyi bilenler var. Onun sebebiyle cennete girenler var. Onun davet etmesiyle bu yola gelenler var. Yine Allah Teala buyurur ki aramızda kalsın ama sen cehennemi hak etmiştin de ben bu kardeşlerinden utanıyorum sana azap etmeye şimdi. Bak görüyor musun iyi bildiğimiz adam ne bozuk çıktı derler diye. Hadis var bunun hakkında, ben size kurgu yapmıyorum burada. Ektirû minel ihvâni fiddîn. Din yolunda kardeşlerinizi artırın. İnsanlara vesile olun, insanları getirin, insanları çağırın. O senin sebebinle gelir. Yarın ben nice bir cemaatler biliyorum. Eskiden onları getirenler şimdi yok. İşi çoğalmış, meşgalesi çıkmış. Allah muhafaza, kimi namazı da bırakmış. Böyle çok kötü haberler de alıyoruz. Allah ıslah etsin. Ancak onların getirdikleri onu da geçmiş, beni de geçmiş. Böyle güzel insanlar yetişmiş. Onun için artırın bu kardeşliği. Mevla Habibi hadis-i şerifinde Mevlamızı tarif ediyor. Fe inne rabbekum hayyun kerim. Sizin öyle bir Rabbiniz var ki diyor. O sizin ilahınız diyor. Çok utangaçtır diyor. Allah Allah. Allah nedir? Haya sahibidir. Tabii bu hadis-i şerifle beyan edilmiş. Ancak bizim utandığımız manada utanır mı? Haşa, o bize benzemez. Neyse ki misli şey. Onun misli yok. Biz utandığımız zaman terleriz, rengimiz değişir falan böyle mahcubiyetler, böyle bir şey Allah'ta haşa. Ama Allah hayalıdır, keremlidir. يَسْتَحْيَنْ يُعَذِبَ عَبْدَ وَيُمَّ الْقِيَامَةِ بَيْنِ اِخْبَانِ. Kıyamet günü diyor, kardeşlerinin arasında